शबाब हुस्नो पेला को ही नजर पड़ी होगी। मैंने बचपन में देखा तो सोचा कि तू बड़ी होगी। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है और चाहने वालों का तकदीर बुरी होती है।